तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं हम इस अदा पे क्यों ना मरें से भी हंसी है आपकी ये अदाएं हम इस अदा पे क्यों ना मरें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें हम तुम्हें देखा करें बैठी रहो आगोश में ऐसी भी क्या दीवानगी बिल्कुल नहीं हो तुम होश में जाने मन जान जाना छोड़िए भी सताना हम इस जलन चले तुम्हें हमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम